Kıymetli dostlar, efendim okudun mu programımızda bugün Felak ve Nas surelerini ele almaya gayret ediyoruz. Mehmet Okuyan hocamla beraber ve bir başlangıç yaptık. Kul euzu bi rabbil felak dedik. Orada özellikle sığınmanın gerçekten nereye olması gerektiği, hakiki adresinin neresi olduğunu anlamak bakımından Kur'an'daki değişik istiaze örneklerini hocamız sundu bize. Bunu ayetleriyle, misalleriyle Hazreti Musa'dan ve Hazreti Meryem'den başta olmak üzere örneklerini ortaya koydu ki bu da istiazenin yani sığınmanın sadece belli varlıklara işte biz, meşhur olduğu üzere, bilindiği üzere şeytandan ve cinden değil başkaca şeylerden de sığınmanın mevzu bahis olabileceğinin kapısını bizim zihnimize, tefekkürümüze araladı. Bu bakımdan ben çok önemli görüyorum. Şimdi sevgili hocam benim kafama takılan bir şey var. Kul euzu bi rabbil felak. Felakın Rabbine sığın. Buradaki felak kafamda açılmadı. Evet. Felakı nasıl anlayacağız? Yani bu çerçevede şimdi Besmele'de de mesela istiazeyle başlıyoruz. Sığınmayla başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz orada. Ondan sonra felak ve nas'ta da istiazeyle beraber kapatılması bu da enteresan. Yani başlangıcın ve sonucun sığınmayla olması da başlı başına ilginç bir nokta. Evet. Efendim. Bu felakı nasıl anlarız? Evet, felakla ilgili birkaç anlam ihtimali var. O anlam ihtimallerini anlatacağım inşallah. O sığınılacak şeylerden söz ederken asıl sığınılacak şeyin şeytan olduğu noktasına gelmiş. Orada ara vermiştik. Şeytanın vesveselerinden sığınmak gerektiğini de Yüce Allah bize öğütlüyor. Müminun suresi 97-98. Ayetlerde şeytandan sığınmak gerektiği anlamında Hazreti Hanne'nin Hazreti Meryem ve Hazreti İsa ile ilgili böyle bir sığınma ifadesi var. Ali İmran suresi 36. ayette şeytanın kışkırtmaları olduğu zaman onlardan yine Allah'a sığınmak gerektiği hem Fussilet suresinde hem Araf suresinde dile getiriliyor. Hem bu arada bir şey daha söyleyeyim de o sığınma kısmını toparlamış olayım. Kur'an kıraat ederken bir sığınma emri var Kur'an-ı Kerim'de. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ işte Kur'an kıraat ettiğin zaman evet. فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ kovulmuş şeytandan Allah'a sığın evet. diye bir ifade var. Demek ki şeytan bir adamın kıraatinden rahatsız oluyor. Tertilinden rahatsız oluyor. Tilaveti anlamaya dönüştürmediğimiz sürece şeytan bundan pek rahatsız olmuyor anlaşılan. Kıraat esnasında kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmak gerekiyor. Demek ki şeytanın vesveselerinden, şeytanın kışkırtmalarından ve bizatihi kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmak gerektiği Hazreti Musa'dan verdiğimiz mütekebbir ve ahirete iman etmeyen adamla cahillerden olmamayla ilgili hatırlatmasını, Hazreti Meryem'in de iffetle alakalı ortaya koyduğu bir sığınma ifadesini bu vesileyle hatırlatmış olduk. Kime sığınacağız? Rabbul Felak. Felakın Rabbine sığınacağız. Rab sahip demek. Aslında burada sığınak demek esasında. Eûzü'yü evet. karşıladığı için Rab kelimesine burada sığınak anlamını versek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Felak Kur'an-ı Kerim'de Falik diye gelir. Falikul habbi ve neva. İşte tohumun ve çekirdeğin faliki olan Allah. Falik aslında yaran demektir. Felaka yardı demektir. Falikul habbi çekirdeği de tohumu da yarmak içinde içinden nüveyi özü çıkartmak anlamına geliyor. Bu bir maddi yarmak. Nesnel bir eyleme konu olan yarmaktır o Fâlikul Habbi ve Nevâ'daki. Yine o En'am suresinde Fâlikul İsbâh diye bir ifade var. Benim için asıl dikkat çeken anlam bu. Mealinize de belki temel teşkil eden. Evet, oradan hareketle. Yani sabahın aydınlığını ortaya çıkaran Fâlikul İsbâh. Gecenin koynundan yarıp çıkaran. Evet, aydınlığı. Sabahın aydınlığını ortaya çıkaran Fâlikul İsbâh En'am suresinde geçiyor. Hem Fâlikul Habbi ve Nevâ En'am 95'te, Fâlikul İsbâh En'am 96'da. Peş peşe. Peş peşe. Yani hem nesnel, biyolojik bir eyleme konudur felak fiili, hem böyle daha çok manevi, madde ötesi bir hakikatı düzenleme anlamında bir ifadedir ve Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. Fâlık hem Habbi ve Nevâ'da hem İsbâh'da Allah-u Teala'nın sıfatı olarak ortaya konuyor. Yani sabahın fâlıkı olmak, varlıkların varlık alemine gelmesini sağlayan ya da varlıkları varlık haline getiren, onları görünür kılan sabahın fâlıkı, yaratıcısı, yaran, ortaya çıkaranı olarak ifade ediliyor. Buradan biz aslında sığınılacak şeylerin zımnen bir karanlık ifade ettiğini, bir batıllık boyutunun olduğunu, insanı bir böyle mahbese, hapse kapatır gibi kapattığını, o tohumun açılmamış halini düşünelim. Ve bunun da yarıp çıkarıcısının hem maddi hem manevi anlamda Allah olduğunu, Oradan anlıyoruz. Yani bir sabah manası var, bir aydınlık manası var. Ben şimdi mesela bu ayeti düşünürken öteden beri hep Fâlık kelimesiyle, felak kelimesiyle hep Tarık kelimesini yan yana düşünmüşümdür. Şimdi mesela Tarık suresinde Rabbimiz buyuruyor ki وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ İşte uzaya ve Tarık'a yemin olsun. Evet. وَمَا اَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ Tarık'ın ne olduğunu sana idrak ettiren nedir ki? اَنَّجْمُ السَّاقِبُ Tarık Necmi Sakıp'tır. Necmi Sakıp demek karanlıkları delip geçen yıldız demektir. Evet. Ama necim aynı zamanda Kur'an parçacığı demektir. Tencimul Kur'an demek Kur'an'ın peyderpey indirilişi demektir. Öyleyse en necmus sakib cehalet karanlıklarını delip geçen vahyin aydınlığı, vahyin her parçacığı demektir. Çok güzel. Öyleyse hakikat parçacıkları. Hakikat parçacıkları niye yıldıza benzetiliyor necme? Necim yıldız ışık saçtığı için vahiy de kendi başına teker teker bir ışık mesabesindedir, bir nur mesabesindedir. Çok ilginç, işte o şeytanların kovulması, rejmedilmesi de o da o demektir. Yani onu böyle maddi, fiziki bir kovma, taşlama gibi algılamaktansa karanlığın peşine aydınlığın takılması, aydınlığın karanlığı kovalaması anlamında onu yorumlamak gerekiyor. Zaten İsra suresinde de öyle diyor Rabbimiz. Kul ca'el hakku ve zehekel batılu. De ki hak, gerçek gelmiş ve batıl yok olup gitmiştir. Gerçek, yani hakikatin güneşi doğarsa butlanın, zulümatın oluşturduğu karanlıklar da izale olur gider. Öyleyse yani ben felakı da, falıkı da bir aydınlanma biçimi olarak görüyorum. Çünkü sığınılacak şeyler bir karanlık mesabesindedir. Onlardan insanı kurtarma anlamında vahyin hayata bir kurtarıcı olarak, kurtarıcı el olarak, bir can simidi olarak, bir ip, Allah'ın ipi kimliğiyle sunulduğunu, öyleyse sıkıntılar varsa felakın Rabbine sığın. Yani işi ortaya koyan, hakikati ortaya koyan, hakikatin sabahlığını ifade eden o vahyin aydınlık dünyasının Rabbine sığınmaktan başka çıkar yol yoktur. Bu ayetlerin vermek istediği mesaj budur. Hele ki Yusuf Bey, Mekki surelerde böyle vahyin aydınlatıcılığına çok şaşırtıcı göndermeler vardır. Mesela Vel Fecri diye başlar Fecr suresi. Vahyin aydınlanmaya başladığı, hayatı aydınlatmaya başladığı o Ramazan'ın, işte Kadir gecesinin fecridir o fecir. Mesela der ki Müddessir suresinde kella vel kamer, kamere yemin olsun, vel leyli iz edber ve subhi iza esfer, yani hilal ortalığı aydınlattığı zaman bu gecenin yavaş yavaş arkasını dönüp gitmesi, sabahın artık yüzünü göstermesi demektir. Vahiy hep böyle kendisini bir aydınlık gibi, bir aydınlık unsuru olarak tanıtır. Onun göründüğü bir alemde geceler, cehaletin karanlıkları arkasını dönüp gider, vahyin aydınlığı hayatla buluşur. Böyle gece gündüz birbirini tamamlayan bir ilişki vardır. Mesela Müddessir'de vardır, şeyde var, Tekvir suresinde var. Hatta Duha suresinde bile, yani velel ahiretu hayrun leke minel ula, işin sonu başından daha iyi olacaktır. Velesevfe yu'tike rabbuke fetarda, yani Rabbin sana vakti zamanı geldiğinde çeşitli nimetlerde bulunacak ve sen memnun olacaksın. İşte mesela bu tür vahyi müdahaleler, vahyi aydınlanma vesilelerinin hayatla buluşması, insanın kendilerinden sığınılması gereken şeyler karşısında da tek adresinin vahiy olduğunu, tek adresinin Allah olduğunu, ilahi makam olduğunu bize öğretiyor. Felak'ın böyle bir sabah aydınlık gibi bir anlamı var. Bir anlamı daha var. Felak'ın cehennemde bir yer olma şeyi de var, görüşü de var. Felak bir cehennemde bir yerin adı. Yani cehennemi, mahşeri, Allah'ın iradesini, kudretini hesaba katmayan adamlar bilsinler ki o Felak denen cehennemdeki durağın Rabbi var. Oraya atacağı insanlar vardır. Onların gideceği yerden müminlerin vehemahal korunması gerektiği, sığınması gerekir manası çıkıyor. Evet. Peki. Ama ben karanlık aydınlık ilişkisini daha önceliyorum, öyle bakıyorum. Evet. Yarma anlamı ve sabahın çıkarılması anlamında, karanlıktan çıkarılması anlamında yorumluyorsun. Evet, yani felak, bir Rabbil felak derken şimdi mesela onu yazarken bazıları böyle felak diye uzatıyor. Yok, öyle yanlış o. Felak diye bir şey yok. Felak. Falik var işte. Falik de Allah-u Teala'nın iki ayette yer alan sıfatıdır. Biri En'am 95'te çekirdek ve tohumla ilişkili bir eylemi. Bir diğeri de sabahın ortalığı aydınlatması anlamındaki bir hakikat aydınlanmasını ortaya koyan sıfattır. Onlardan hareketle ben vahyin aydınlatıcı misyonuna sığınılması gereken makamın Allah olduğuna, vahiy olduğuna ayetin işarette bulunduğunu anlıyorum. Söylemek istedim bu. Yani. Elhamdülillah, çok güzel, teşekkür ederim. Şimdi burada min şerri ma halak var. Burada şer meselesi biliyorsunuz bütün İslam tarihini meşgul etmiş temel meselelerden bir tanesi her boyutuyla. Evet. Buraya belki çok yoğun girmeyeceğiz ama hayır, tabii. Şerrin mahluktan geldiğinin de sanki burada bir ifadesi ve beyanı varmış gibi. Aynen öyle Yusuf. Geliyor şimdi bana. Bu şimdi ayetlere rağmen mahlukata izaf edeceksin. Aynen öyle. Diye bir işaret görüyorum. Yani ben anlamadım ki bunları niye tartışıyorlar yani. Evet, çok tartışılmış. Yani işte bir amentünün içinde bile işte mesela böyle bir unsur yer almış yani. Hayrihi ve şerrihi min Allah. Kaderi ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allah. Yani şer Allah'a nispet edilemez yani, böyle bir şey olmaz. Şerri Allah'a nispet edip sen sanki Allah'ın şerri istediği gibi şerden kaçınmanın zorunlu şey, imkansız olduğunu ortaya koyan bir mantalite devreye giriyor. Oysa Kur'an-ı Kerim'de şer hiç Allah'a nispet edilmez. Min şerri ma halak, yarattığı şeylerin şerrinden. Ya. Ama Allah şerri yaratır. Evet. Şerri istemez. Evet. Şerrin sahibi değildir. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki Şems suresinde 8 ve 9. ayetlerde buyuruyor ve nefsin ve ma sevvaha, işte insana ve onu düzene koyan güce yemin olsun ki fe elhemaha fucuraha ve takvaha. Şimdi Allah-u Teala insanın hamuruna fucur da katmıştır, takva da katmıştır. Ama fucur katmak demek, fucuru istemek demek değildir. Buna zorunlu sevk etmek demek hiçbir değildir. Şekilde değildir. Tabii. Yani aklın yaratılması, iradenin yaratılması, peygamber görevlendirilmesi, kitap gönderilmesi, bütün kainattaki ayetlerin işareti, yönlendirmesi. Evet, imtihana konu olan bu hayatta vicdanın şerden yana değil, hakikatten yana olmamız için Rabbi bize sunduğu imkanlar. Hatta Hucurat Suresinin 7. ayetinde Buyuruyor ki وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ. Dikkat edin, aranızda Allah'ın peygamberi var, misyon olarak bugün itibariyle söyleyelim. لَوْ يُطِعُكُمْ ف۪ي كَس۪يرٍ مِنَ الْاَمْرِ. Eğer o pek çok konuda size itaat ediyor olsaydı لَعَنِتُّمْ, başınız sıkıntıdan kurtulmazdı. Yani aklınızı vahiy ile buluşturup vahyin aydınlığıyla hayata bakmazsanız ve peygamber bu anlamda size itaat ediyor olsaydı sıkıntıdan kurtulamazdınız. Öyleyse peygambere itaat edin. Çünkü وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ. Allah size imanı sevdirmiş ve zeyyenehu fi kulubikum, onu kalbinize süslemiştir. Ve kerrehe ileyküm, ve size çirkin göstermiştir. El küfre vel fusuka vel isyane. Küfrü, yoldan çıkmayı ve isyanı Allah size çirkin gösterdi. Bunu şimdi için söylüyorum. İnsanın fıtratına fücur da konmuş, takva da konmuş ama... Ama takva sevimli gösterilmiş. Heh, o %51'dir yani. Tabii, diğeri ise kerih gösterilmiş. Evet, en maksimum şey küfür, isyan, fücur %49'dur. İman ve takva minimum %51'dir. Yani dolayısıyla biz imtihanın konusu olduğumuz için öyle diyor. Nebtelihi. Biz insanoğlunu imtihan edeceğiz. Fecaalnahu semian basira. İmtihan edeceğimiz için onu hakikati işiten ve hakikati gören bir varlık olarak dizayn ettik. İmtihan için seçenek sunmak lazım. Seçenek bir tarafta işte fücur özelliği var, bir tarafta takva özelliği var. Siz şimdi hangisinden yana olursanız neticede ona yatırım yaparsınız. O konuda kaderiniz tecelli eder. Ama fıtratın ve vicdanın önünü kesmezseniz, bozmaz ve dönüştürmezseniz onun tema doğu gideceği istikamet takvadır. Kesinlikle. Oraya meyilli verilmiştir. Çünkü yani. Kur'an'ın bir adı zikirdir. Zikiradır, tezkiredir. Bunların hepsi hatırlatmak demektir. Kur'ani hakikatler birer hatırlatmadır. Bir şeyin hatırlatma anlamı verebilmesi için o şeyin önceden bildirilmesi gerekir. Evet. Kur'an bize hatırlatma olduğuna göre bize daha önceden bildirilen bir şeyler var demektir. Evet. İşte o fıtratımıza Cenab-ı Hakk'ın yazdığı hakikatlerdir. O hakikatlerle bu ilkeler birbirini yadırgamazlar. Tabii, ve birbiriyle bir tenasüp vardır. Vardır. Karşılıklı mütekabiliyet ilişkisi vardır. Hiçbir yadırgama söz konusu değildir. Evet. Burada sözü edilen şer Allah'a değil, İnsana, onun yarattığı mahlukat, şerrin olmasını isteyenlerin iradesini onayladığı ve oradan meydana gelen bir kötülüğe işarettir. Yoksa şer Allah'a nispet edilemez, edilmemeli. Şimdi mahlukat denmesi burada, ma halak derken, bunun içerisinde canlılar var, cansızlar var, nebatat var, hayvanat var, insanlar var. Yani buradaki ma halakın genel umumi olması da acaba... Bazı mesela cansız gibi gördüğümüz şeylerden gelen de insana ilişen, hayata ilişen zararlar var. Bunları da şer kategorisinde alır mıyız falan diye böyle sorular döndü zihnimde. Şimdi genel mi düşüneceğiz? Evet yani o Arapçada insan... şimdi mesela her dilde var, Arapçada da var. Geçişli fiiller var, geçişsiz fiiller var. Bunun Arapçası lazım, müteaddi. Şimdi lazımsa geçişsiz fiil. Nesnesi yok, tümleci yok yani bunun. Ama müteaddi ise geçişli fiil, bunun mef'ulü lazım. Yani tümleci, nesnesi lazım. Geçişli fiil olmasına rağmen nesnesi veya tümleci yoksa orada gizliden gizliye külle şeyin diye bir gizli takı var. Gizli, takı vardır. Gizli bir ifade var, kabul edilir. Yani yaratılan her şey. Siz şimdi bunu şer üreten kaynaklar bağlamında programın birinci bölümünde ifade ettim. Mesela şeytani vesveseler. Mesela bizatihi iblisin, şeytanın kendisi. Mesela cahiller. Mesela tekebbür içinde olanlar. Mesela inkarcı adamlar. Mesela iffetine lakayt davrananlar vesaire. Bu görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen, hissedilen hissedilmeyen ama yaratılmış varlıklar insanlar için bir şerrin konusu olabilir. Ama bu şer bazen yani zorlama olarak gelmez. Ve neblüküm bir şerri vel hayri fitne. Yani insanın başına şer olarak gelen şeyler imtihanın konusu olabilirler. Evet. Kendi iradesiyle tercih etmek zorunda değildir. Bazen hani biraz önce dediğiniz gibi farkında olmadan da bazı şer diye nitelendirilen şeyler insanlarla buluşabilirler. Ama ve neblüküm bir şerri vel hayri fitne. Şerle de hayırla da insanlar imtihan olurlar. Bunu bir imtihanın aracı gibi görmek. Yani bunu bir de doğal mesela varlıklara atfedebilir miyiz? Burada yani ma halak deyince ben genel küllü şey ibaresini orada varmış gibi düşünüyorum zihnimde. Siz daha iyi biliyorsunuz. Hiçbir mahsuru yok. Yani. Böyle olunca mesela işte insanoğlu yanardağlara, volkanlara hükmedemiyor. bir volkan patlıyor, o bölgenin halkını alıp götürüyor. Bu bir anlamda insanlara verdiği zarar açısından, muzur olması açısından bir tür şer midir diye aklımdan geçti. Yani bir tür şerdir de bu bizim irademizin konusu olmadığı için o niye geldi sorusunun muhatabı olmayacağız. Olmaz. Fakat onun gelişinden sonra gösterdiğimiz tepki, ondan ibret almak, ders alma noktasında bunun bir imtihan aracı olduğunu unutmamak durumundayız. Aynen. Yani. Tamam, olanı bu. Yani irademize bağlı olan var, irade dışı olan var. Evet. İrade dışı olan karşısında bizim gösterdiğimiz tavır, sonrasında gösterdiğimiz tavır belirleyici oluyor. Belirleyici oluyor. Çünkü Enbiya suresinin 35. ayeti o ifadeye sahiptir. Hani onu görmeden şer kavramıyla ilgili her şeyi söylemiş olmayalım diye o ayeti hatırlatmış olduk. Öyleyse biz doğal, efendim işte tabii dediğimiz canlı, cansız her şeyden gelecek zarar manasında, işte tırnak içinde söylüyoruz, şer anlamında her şeyden felakın Rabbine sığınmamız lazım. Evet. Hepsini kapsıyor yani. Aynen öyle. Evet. Sadece iradeli varlıklar cinsinden düşünmemek gerekiyor. Evet. Min şerri ma halak ve min şerri gasikin izâ vakab. Evet. O da yani çok detaya girmeyeyim. Ortalığı kapladığında karanlığın şerrinden. Gasik evet. İşte karanlık demek. İşte kapla yani böyle boğucu bir şekilde insanı rahatsız eden karanlığın adıdır. İdâvekab da işte kaplamak demektir. Hı-hı. Yani gece işte bazı kabahatleri örter. Yani bazı suçlar hatta bir kısmı özellikle yani gecenin karanlığına sığınılarak işlenen bir takım kabahatler vardır. Bunların gizlide saklıda kaldığı zannedilir. İnsanın fark ettikleri vardır, fark edemedikleri vardır. Ama ne olursa olsun bu ortalığı kapladığı zaman gecenin bir şerri vardır. Hani öyle derler. Gecenin hayrından gündüzün şerri evladır gibi. Yani tedbir alırsınız. Bu şu demek yani çaresizlik içinde olduğunuz zamanlar olabilir. Bu bazen karanlıkla kendini gösterebilir. Siz o dönemde de farkında olmadığınız sıkıntıların sizi bulmasını daima ihtimal dahilinde bulundurun ve Allah-u Teala'nın sizi sahipleneceğini, o şerden de sizi kurtaracağına imanınız tam olsun. Ben ve min şerri gâsikin izâ vegabin başındaki o vav edatının yani manasına geldiği kanaatindeyim. Yarattığı şeylerin şerrinden. Yani veya mesela işte ortalığı kapladığı zaman karanlığın şerrinden. Hmm. Mesela. Hmm. Mesela vekabenin gitmek manası da var. Hmm. Yani şer denen şey siz ondan hakikat ehli olan Allah-u Teala'ya sığınmayı becerirseniz sığındığınız varlık sizi o şerrinden korur. Dolayısıyla onun gitmesinin önünü açar. Hmm. Ben onu vahiy ile de buluşturuyorum işte. Karanlıklar, buradaki karanlıkları cehalet karanlıkları olarak algılayabileceğimizi düşünüyorum. O karanlıkların içerisinde bir şer vardır. Cehaletin her tarafı şer kaynıyordur. Siz onun şerrinden sabahın Rabbine, aydınlığın Rabbine sığınırsanız işte o idâ vekabedeki vekabenin bitip tükenmek manası da var. Evet. O zaman o biter. Şerrin tabiatında süreklilik olmaz. Yani siz onu özellikle desteklemiyorsanız, önüne hakkı getiriyorsanız, hak gelince batıl zaten kendi varlığını kaybeder. İsra suresi 81. ayette onu veriyor. Bir ayet daha hemen açtım, orası çıktı. Enbiya 18. ayet. Bel nakzifu bil hakki alel batili. Biz hakkı batılın üzerine atarız. Feyedmeguhu, o onu kovalar, onu boğar. Feizahu ve zahik, bakarsın ki o batıl yok olup gitmiş. Yok olup gitmiyor. İşte hakkın gelmesi batılın varlığını sürdürememesinin en önemli vesilesidir. Oradaki vekabeyi gitme manasını aldığımız zaman bu cehalet karanlıklarının Falikul İsbah olan Allah'ın sabahları aydınlığı yaratıcı misyonuyla onların sona erdireceği mesajını verir 3. ayetteki bu ifade. Vav'la takip ediyor. Evet. Efendim ve min şerri neffasatil fil ukat. Evet, bu da öyle. Fil ukat. Neffasat, üfleyenler. Evet. Ukat, düğümler demektir. Yani bunu bir tipik şey gibi algılıyor alimlerimizin bir bölümü. İşte böyle büyü yapıyorlar. İşte böyle ipleri kıvırıyorlar, düğüm yapıyorlar, üflüyorlar işte filan bilmem ne. Hatta onun Mekke döneminde, bazı alimlere göre biraz da Medine döneminde daha çok bu işi yapan, bu işle iştigal eden kadınlar olduğu ifade ediliyor. Meseleyi hep kadınlar üzerinden izah eden yorumlar var. Nefvasat kelimesi müennes olduğu için. Halbuki bu her zaman o manayı vermez. Nefvase kelimesinin çoğulu bu. Mesela allame kelimesi var. Evet. Allame çok iyi bilen demektir. Bunun dişi olması gerekmiyor. Evet. Yani bu işi meslek haline getirenlerin şerrinden demektir bu. Bunu, burada bir kadınlık vurgusu olduğunu sanmıyorum. İşte allame kelimesi gibi nefase kelimesinin çoğulu. Bu işi mübalağalı bir şekilde yapan böyle. Onu meslek edinen. Vukuf derecesinde yapan. Aynen öyle. Ben burada meselenin iplere düğüm atılmasından ibaret olduğu kanaatinde değilim. Elbette verilen ilk anlam hatalıdır demiyorum. Doğrudur. O işi yapanlar vardır. Onlar insanların üzerinde etki bırakıcı bir takım unsurlara sığınıyorlar. Onlarla insanları etkiliyorlar. Psikolojilerini daraltıyorlar, bunaltıyorlar vesaire. Ama ben asıl buradaki ukat kelimesinin beyinlere, kalplere, algılara, anlayışlara, zihni kabullere, idraklere vurulan düğümler olduğuna kaniyim. Çok güzel. Yani öyle diyor, ağlal yapıyor adam. Ağlal. Isır dediğimiz veya davu anhum israhum. Peygamber onların üzerindeki o ağır yükü kaldırıp atıyor. Vel ağlalelleti kânet aleyhim. Üzerlerindeki o prangaları söküp atıyor diyor. Burada şerre konu olan şey insanların akıllarına, gönüllerine, kalplerine, izanlarına, idraklerine yapılan her türlü tecavüzü, her türlü olumsuz baskıyı, her türlü olumsuzluğu bir anlamda şer olarak tanıtıyor. Her türlü çarpıtmayı, her türlü zihni kilitlemeyi, bloke etmeyi, değil mi? Yanlış yönlendirmeyi, yanlış kalıpları zihnine vermeyi. Evet. Bunların hepsini ukat çerçevesinde düşünebiliriz diyorsun. Evet, öyle diyorum. Bu her türlü üfleme işte. Yani bu artık bu üfleme böyle nefesiyle üfleme olmak zorunda değildir. Değil. Şimdi bunun makalesi vardır, kitabı vardır, filmi vardır, dizisi vardır, parası vardır, haber silahı bülteni vardır. Haber bülteni vardır, tiyatrosu vardır, ne bileyim karikatürü vardır. Romanı vardır, şiiri vardır. Vardır da vardır. Her şeyi vardır. Bunların bir şer odakları olduğunu düşünüyorum. Rabbimiz o şer odaklarından da Allah'a ve vahye sığınılmasının çıkar yol olduğunu öğrettiğini düşünüyorum. Çok güzel. Yani vahye sırası. Orada bir cümlesiyle mesela bir köşe yazarı öyle bir cümle kurar ki bir algı inşasına yöneliktir bu ve beyne bir düğüm atar mesela kitlelerin zihnine. Onu yanlış çarpıtır ve yanlış bir algı, yanlış bir idrak oluşturur. Filmde kullanılan o drama dilini, müzik dilini de kullanarak, onların da gücünü kullanarak öyle bir görüntü zihne nakşedilir ki bu bir ukattır yani, bu bir düğümdür. Aynen öyle. Diyorsunuz çok. Aynen öyle, çünkü Araf suresi 157. ayetti biraz önce okuduğum. Peygamberimizin sıfatlarını sayıyor orada. Evet. Öyle peygamberimizi yad etmek, hatırlamak, hatıraların konusu olarak efendim bazı kutlamaların konusu yapmayla ümmet olma sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmayız. Allah-u Teala onun için وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ demiş. Evet. Üzerlerindeki manevi baskıları, saçma baskıları ve beyinlerine vurdukları o prangaları, kelepçeleri, ağlalı, öbür alemde cehennemin argümanı olacak olan o prangaları, dünyada kendisine psikolojik şartlanma yapan adamların bu tehlikeli, olumsuz tutumlarından onları uzaklaştırır diyor. İşte ona bu misyonu veren değer vahiydir. Bu vahyin Felak suresindeki ennefasati fil ukad ifadesinden maksadı sadece iplere atılan düğümler gibi değil, gönüllere vurulan prangalar olduğunu düşünüyorum. Bunun bir şer eylemi olduğunu düşünüyorum. Bunların vahye sarılarak geçersiz, işlevsiz hale getirileceğini, Felak suresinin hayata böyle inmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Onun için biraz daha farklı bakmak tabii gerekiyor yani diye bu işi düşünüyorum. Bir meslek haline getiren ve bunu çok profesyonel düzeyde yapan kişi, kurumlarda söz konusu diye bugün söyleniliyor. Örneğin bu için biz televizyonculuk sektöründeyiz hocam. Televizyonculukta, evet, görüntü dili kodlama dediğimiz bir hadise var ki son zamanlarda işte subliminal mesaj, bilinçaltı zihni kodlama falan diye geçiyor. Bunu, bu Illuminati dedikleri. Illuminati veya başka kanallardan da bu söyleniyor. Yani bu işi mesela bir klip yaparken o klipte sosyal psikoloji unsurlarını da kullanarak, insan psikolojisinin belki zayıf noktalarını da kullanarak yaptığı klipte nereye üfüreceğini ve hangi düğümü atacağını, hangi düğümün üzerine nefesini göndereceğini, mesajını kodlayacağını bilen çok, çok ciddi, kasıtlı bunu yapan insanlar var. Evet. Mesela ben reklamcılık sektöründe bunu çok iyi biliyorum yani. Dizilerde kullanılıyor. Bir yaşam felsefesi, bir yaşam anlayışı oluşturmak için orada siz görüntülerle zihinlere düğüm atıyorsunuz. Aynen öyle. Belli şeyleri meşrulaştırıyorsunuz. Belli şeyler belki çocuklar üzerinden korkunç mesajlar verir ve aileleri darmadağın etme tecrübeleri var. Yani orada bir teamül oluşturuyorsunuz, bir zevk inşa ediyorsunuz, bir algı dünyası inşa ediyor, oluşturuyorsunuz. Evet. Bu çok mühim yani. O bakımdan bunu güncellemek, bugüne getirmek bu fil ukat meselesini bana önemli geldi. Teşekkür ediyorum yani. Rica ederim. Rica ederim. Bir de hasidin idâ haset kısmı var. İdâ haset. Evet. Haset ettiği zaman. Hasedin bizatihi kendisi durduğu yerde zararlı değildir. Bu eyleme dönüştüğü zaman. Yani ve min şerril hasedi demiyor yani. Ve min şerri hasidin. Hasit adamın şerrinden ama ne zaman? İdâ hasede hasedini, kıskançlığını eyleme döktüğü zaman. Hani bir adamın fıtratında fücur olabilir. Durduğu yerde duruyorsa sorun yok. Bu imtihanın konusudur. Onu kontrol altına almak lazım. Onu kontrol altına almak demek onun karşısına yerleştirilen değer uğrunda çalışmak demektir. Ona yatırım yapmak demektir. Ona yatırım yapmazsanız siz hakkı doğru değerlerle beslemez, onun doğru bir yani sarsılmaz bir yapı arz etmesini sağlamazsanız işte karşı taraftaki batıl onu yıkar. Burada da haset de öyle. Durduğu yerde duruyorsa sorun yok. Ama eyleme geçmişse, faal olmaya başlamışsa, idâ hasede gibi fiilin konusu olmaya başlamışsa, işte hasedin bir adama yaptırmayacağı şey yoktur. Onu kontrol etmez de siz onun kontrolüne girerseniz, işte şerrin her türlüsü önünüze pelesenk olacak demektir. Oradan ısrarla ve inatla kaçınmak, onun şerrinden de kaçınmak lazım. Burada peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Çok hoşuma gidiyor. İki şeyin dışında sakın ha kimse kimseye kıskançlık beslemesin. Biri Allah'ın çok rızık verdiği adam ki o adam o rızkı Allah yolunda infak ediyor. Ona gıpta edebilirsiniz. Siz de onun gibi olmaya gayret edebilirsiniz. Bir de Allah yolunda elde edilen ilmi Allah yolunda infak eden adamların bu ilim hassasiyetine gıpta edebilirsiniz. Bunun dışında başka bir şeyin hasidi olmayın, hasetçiliğine soyunmayın diye böyle bir uyarısı var. Çok güzel. İşin sonunda onu da söylemiş olalım felakla ilgili. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Bence felakla ilgili genel bir çerçeve çok güzel çizildi. Eksik olmayın. İsterseniz Nas suresini biraz konuşalım. Onu tabii da efendim kısaca en azından ele almaya gayret edelim. Onu öksüz ve yetim bırakmayalım. Evet, yani çünkü bu iki surenin ortak adı var. Evet. Kur'an-ı Kerim'de böyle Bakara ve Ali İmran surelerinin ortak adı var. Onlara Ez-Zehravan derler. İki bahçe yani. Bunlara da El-Muavvizetan derler. Allah'a sığınılan, Allah'a sığınmayı öğreten iki sure. Birini işleyip öbürünü ondan bağımsız hale getirmek doğru değil. Çünkü istiaze ile ilgili programın başında söylediğimiz her şey Kul a'udu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas cümleleri içinde aynen geçerlidir. Rabbimiz orada da neye sığınmak, kime sığınmak ve neden sığınmak lazım geldiği noktasında bilgilendirmelerde bulunuyor. Onu da kısaca hatırlatalım. Hatırlatalım. Gene kulle başlıyor, evet, aynı kalıpla. Kul zaten bir inşa ifadesidir. Gereğini yap demektir yani. Kul, Kur'an'da böyle kulle başlayan, kul ya eyyühel kafirun, kul huvallah, kul a'udhu bi rabbil felak, kul a'udhu bi rabbin nas, kul uhiye ileyye gibi böyle beş tane, kul ya eyyühel kafirun gibi beş tane kulle başlayan sureler var. Bir inşa sureleridir. Bunlar gereğini yap. Yani böyle hikaye masal anlatıp dinler gibi değil. Bunun icablarına göre davran. Yani sarıl. Sarıl. Sarıl diyorsa sarıl. Bil diyorsa bil. Sığın diyorsa sığın yani. Evet. gökteki cinlerden ve insanlardan oluşan, insanların gönüllerine vesvese veren, sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların ilahına, hükümdarına yani Rabbine sığınırım. Evet. Evet. Kul euzu bi Rabbin nas, melikin nas, ilahir devam ediyor. Evet, Rabbimiz kendisini Rab sıfatıyla, melik sıfatıyla ve ilah sıfatıyla bu surede tanıtıyor. İlginçtir. Felak suresinde sadece Rab sıfatını verdi. Burada Rab sıfatına iki sıfat daha ilave etti. Melik ve ilah sıfatları. İlah. Bunu programın başında söylemiştim. Evet. İhlasla buluşturmak durumundayız. Evet. Orada Rabbimiz kendisine Allah, Ehad ve Samet kelimelerini kullandı. Bir anlamda onun karşılığı olarak ya da bunlar onları hazırlayan ifadeler olarak algılanmalıdır. Belki ve min şerri gasikin izâ vekab ve min şerri neffâsâti fil ukad ve min şerri hasidin izâ haset. Oradaki üç tane şer konusu burada Cenab-ı Hakk'ın üç sıfatıyla karşılansın istenmiş olabilir. Yani melik ortalığı kapladığı zaman işte karanlığın şerri bir anlamda Rab sıfatını efendim ona tekabül ediyor. Akıllara hakikatleri susturmak üzere üfürülmesi bir anlamda melik sıfatını hasetle ilgili olan da bir anlamda ilah sıfatını çağrıştırabilir. Yani bu böyle aklıma gelen bir karşılaştırma. İlla onu karşılıyor iddiasında manasını değilim ama böyle düşünülebilir. Burada çok önemli bir şey daha var. Nas kelimeleri tekrarlanıyor. Evet, tekrarlanıyor. Benim de soracağım soru oydu. Evet, bu Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, böyle üç tane nas kelimeleri geliyor. Niye bunlar böyle tekrarlanıyor? Allah-u Teala'nın insana verdiği önemi belki hatırlatmak için. Bir de niye nas seçilmiş? Başka şeyler seçilebilir mi? Bir şey daha söyleyebileceğim bir şey daha var. Bu önceki ayette, önceki surede üç tane şer ifadesi vardı. Karanlık, işte üfleme ve haset. Onları karşılama anlamında, yani oradaki üçlüyü burada da üçlüyle karşılama anlamında hem Allah-u Teala sıfatlarını üçlü olarak verdi hem de innas kelimesini üç defa zikretti. Orayı karşılasın diye olabilir. Surenin genel ifade güzelliğine katkı olsun diye, yani bir musiki bir sesleşlik ortaya koymak. Hatta biz buna işte Kur'an-ı Kerim'in metninin manayı hatırlatan yapısı deriz. Yani bu da çok önemli. Bazı kelimeler vardır ki kelimeyi söylerken manası az buçuk kestirilebilir yani. İşte vesvas'taki gibi. Gibi böyle bir sin sesi var burada. Bu sin sesi me'ûzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vesvâsil hannâs, ellezî yüvesvisü fî sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs, böyle habire bir s şeyi var. Buradan hem ayet sonlarındaki uyum, hem sesteşlik, hem de böyle bir vesvesenin fısıltıya dönüşmüş hali gibi böyle bir metnin manayı çağrıştıran yapısı acaba gözetildi mi diye aklımıza geliyor ama işin hakikatini tabii ki sadece tamam. Rabbimiz bilir. Bizim o konuda söyleyecek bir şeyimiz yok. Allah'a sığınılacak. O Allah hem Rab'dir, hem Melik'tir, yegane sahiptir, hem ilahtır, yegane üstün güçtür. Başkasına sığınmak aslında sığınaksız kalmak demektir. Güvendiği dağlara kar yağmasını riske etmek demektir. Sığınılacak varlık Allah-u Teala'dır. Neden sığınılacak? Vesvâsi hennâstan. İşte vesvas sürekli vesvese veren demek. O da mübalağa sigasıdır. İşi gücü vesvese üretmek olmak. El-hennâs da aslında korkak demektir. Yani hakikati gördüğünde sinen ya da gizli bu vesveseyi veren. Şimdi bu enteresan şeyde geçiyor. En'am suresinde 112. ayet olması lazım. Ve kedâlike ce'alnâ likülli nebiyyin adüven şeyatînel insi vel cinni. İşte böylece peygamberlerin her biri için insan ve cin şeytanlarından düşmanlıklar yapanların düşmanlıklarını onayladık diyor. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Bu düşmanlık yapan insan ve cin şeytanları birbirlerine vahyederler, fısıldarlar. Vahyetmek insanlara nispet edildiğinde fısıldamak, işaretle bir mesaj vermek anlamına gelir. Bu fısıldamak demektir. Burada En'am 112. ayette sözü edilen eylem burada el-vesvas el-hennas ifadesiyle karşılanıyor. Çünkü sonraki ayetler ellezî yüvesvisü fî sudûrin nâsib. Böyle açık aleni olması gerekmiyor bu işin. Bunun gizli olması, insanların yüreklerine hitap eden, onların yüreklerini etkilemeye gayret eden bir eylem olduğunu bize öğretiyor ve bunu sadece cinlerin değil, bunu şeytanlaşmış insanların da özellikle yaptığını minel cinneti ve nas ifadesindeki nas'tan çıkarıyoruz. Cin ve şeytan denince sadece işte cinlerden, görünmeyen varlıklardan olduğu zannediliyor. İş hep oraya havale ediliyor. Oraya havale edilince de mesele yok zaten. Kimsenin yapacağı bir şey olmuyor. Halbuki işte bu ayet bu vesvese işlemini daha çok, artık çok gizli değil, açık ve aleni bir şekilde de insanların sıklıkla yaptığını ama insanların yüreklerini etkilemeye yönelik olarak bu eylemleri, bu vesveseleri, bu fısıldamaları ortaya koyduklarını işte önceki suredeki el-ukad dediğimiz işte o insanın kalbine, yüreğine hitap eden, o yüreği yerinden sallayan, o yüreği düğümlü hale getiren o tür müdahaleleri yapanlarla buradaki vesveseyi yapan insan ve cin şeytanlarının aynı şeyi yaptığını, insanları sürekli rahatsız ettiğini, sürekli vesvese verdiğini, sürekli gizli gizli veya aşikar bir şekilde ama hakikatin karşısına çıkamayan bir yapıda bunu insanların yüreğine efendim şırıngaladığını ama bunu sadece cinlerin değil insan şeytanlarının da ısrarla ve inatla yaptığını ifade ediyor. Bu eylemlerden Allah'a sığınmak, Rabbe sığınmak, her şeyin sahibi, yöneticisi olan, meliki olan Allah'a sığınmak ve her şeyin, her insanın aynı zamanda ilahı olan Cenab-ı Hakk'a bu anlamda sığınma kararlılığı ortaya koymak, Muavvizetan surelerinin neticede öz olarak bize vermeyi amaçladığı mesajlardır diyebiliriz. Sadece cinni olanlar değil, insi şeytanları da hesap etmemiz lazım geldiğini son olarak bize söyler diyorsunuz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu efendim kısa fakat faydalı özetiniz için, çok güzel sunumunuz için eksik olmayın. Allah razı olsun. Böylece bu iki sureyi de bağlamış oluyoruz efendim. Okudun mu programlarının da aslında nihayetine ulaşmış bulunuyoruz. Evet. Efendim böylece kısa sureleri bir yerden alıp bir yere doğru getirmiş bulunuyoruz. O bakımdan 23 sure işledik. 23 sure işledik elhamdülillah. Bir paket program gibi yapmış olduk. Bunu hilaltv.org değil mi hocam? Hilal TV'nin internet adresi. Orada bulmak mümkün. Arşiv kısmında okudun mu programının üzerine tıkladığınızda bütün programların videolarını tek tek görmeniz, izlemeniz mümkün. Çünkü bazı kardeşlerimiz biliyorum bunu takip ediyorlar, not alıyorlar. Efendim karşılıklı mütalalı bunu ele alanlar var. Efendim başkaca mukayeselerle düşünenler, üzerine yoğunlaşanlar var. Onlara da başarılar diliyoruz, muvaffakiyetler diliyoruz. Allah zihinlerini, gönüllerini açsın diyoruz. Hocam ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım programlarımızda sürçülisan etmemişizdir. İnşallah hakikati söylemişizdir. İnşallah doğru söylemiştir. Doğruyu söyledik, doğru söyledik. Çabamız buydu, bir art niyetimiz yok. Kur'an'dan anladığımızı kardeşlerimize paylaşmak istedik. Ne kadar biliyorsak o kadarını ifadeye gayret ettik. Şüphesiz söylediklerimiz bu surelerle ilgili söylenmesi gerekenlerin asla tamamı değil. Bir kısmını söyledik. Bir besmele yapmış olduk bu kısa surelere. Aynen öyle. O surelerden kardeşlerimiz başka eserleri de okusunlar. Başka hocalarımızı da dinlesinler. Bizimki bir çeşni olarak zihinlerinde yani yer etmişse ne var? Biz bu surelere başladık. Evet, biz bu surelere başladık. Başladık. Ve amacımız surelerin bize de inmesini sağlayıcı bir bakış ortaya koymaktı. Umarım hata yapmamışızdır. Hata yaptıysak Rabbimden bağışlama dileğim vardır. Allah-u Teala kardeşlerimizi de bizi de Kur'an'ı ve onun aydınlık nurunu kavrayanlardan ve hayatında onu kendilerine ışık edinenlerden eylesin. Amin hocam. Çok teşekkür ediyorum ben de. Teşekkür ederim. Her türlü çabanız için, emeğiniz için eksik olmayın diyorum. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, bugün bu sureleri de bitirmiş olmakla son programı yaptığımızı ifade ettim size. Böylelikle artık huzurdan müsaade istiyoruz. Efendim hepinizi Rabbimize ısmarlıyoruz. Allah'ın selamıyla, rahmetiyle, bereketiyle vedalaşalım diyoruz. Hoşçakalınız.